kuiba papa juu yako siwezi kuiba papa juu ya sifa lako leo hii haya ni yako unikane mimi baka na we sababu niko na wewe papa ndio nafeseleshwa kama sikuwa na wewe papa singefeseleshwa. Oh.